Modern Sabahlar başlıyor. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sanatseverler, Oktay Demirci geldi. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Hoş bulduk, günaydın. Radyo Tülesi'nin nabzını tutuyorum bu sabah. Kim geldi, kim gitti? Kral TV müzik ödülleri. İzledin mi müzik ödüllerini? Yok, izleyemedim. Hiç haberim yoktu ya. Vallahi ben de izleyemedim ya. Çok şahane başka bir şey izledim ben. Çok şahane başka bir şey izledim de. Anlatsan herkes ya çok, herkes çok sinirlenmiş Kral TV müzik ödüllerine. Niye, ben de şimdi Twitter'a bakıyorum be. Akşamları artık evde Twitter'a bakmıyorum. Dün akşam çok enteresan bir şey yaptım. Prensip kararı mı aldın? Yani prensip kararı... Senin şu prensiplerin var ya, kendi, olmasa. Kendi kararım değildi. Bürge biraz kızmaya başlayınca telefonu elden bırakmıyorum diye. Ya Didem de bana kızıyor da. E Bürge'de de var. Niye Bürge kızıyor? Evet, Bürge yani, şey yapmıyor mu? O telefonun özelliğini bilmesi lazım. Hadi Didem'de yok şey dersin yani. Ben, sen bilmiyorsun, senin telefonunu niye elinde tutasın ki dersin. Ben de tamamen ona bağlıyordum ve o günü bekliyordum yani. Şuna da bir tane alalım. Didem sana da bir tane alınca güzel olacak her şey diye. Allah Allah. Giremedin ondan, yani. Valla dün saçma sapan şeyler yaptım ya. Vallahi, salonda oturdum kitap okudum. Daha saçma bir şey var mı? 200 yıl öncesine gittik yani. Ali niye söyledik? Ben oturdum orada kitap okudum. Bürge piyano çaldı. Bir de av köpeği olsaydı ayaklarımın altında. Dedi. Orada Lord Camerota, ben söyleyeceğim onu, krala gitsin şey yapsın falan diye bir hal yaşadık yani. Kitabın arasına alsaydın Ege. Çok güzel bir fikirmiş bu. Yani şurada Fahir'in yok hakikaten Ege, yani hiç nasıl kafan çalışmıyor ya, nasıl bunu düşünemezsin ya. Çok güzel bir fikirmiş. Zorla bu kitap okutulan adamın kafasının tır tır çalışması lazım ya. Ne sen demek ki zorla okumamışsın abicim. Ben sana söyleyeyim. Biraz yani şey oldu. Senin içinde var demek ki kitap okumak. Yok, kitabı okumaktan rahatsız olmadım da manzaradan rahatsız oldum ya. Yani gelmişiz 21. yüzyıla, ne alakası var? Kont gibi oturuyorum evde, kitap okuyorum falan. Ya da şey yapacaktım. Bürge kanun çalacaktı. Ben de orada şey yapacaktım. Tesbih dizecektim, bir şey yapacaktım. Ay valla keşke izleseydiniz ya. Gerçi bir izleyenler de artık yeter falan filan diye tweetlerini gördüm. Ben. Herkes izlemeye başlamış sonra bırakmış galiba. Bir Tarkan ödüle mi doymuş ne öyle bir şeyler ben Twitter'dan anladığım kadarıyla. Tarkan müzik ödülleri diye şeyler de vardı. E tabi yani Tarkan albüm çıkarınca tabi bütün ödülleri biraz topluyor anladığım kadarıyla. Canım. Yani öp öp öp şarkısıyla. Geçen sene şimdi doğruya doğru. Geçen seneki Serdar Ortaç şarkısını ben öğrenemedim. Geçen sene Serdar Ortaç mı almıştı? Hayır. Serdar Ortaç'ın bir yasa damga vuran şarkısı doğru var ya. Doğru. Her sene olur bu yani, tartışılmaz. Hiç dinlememiş olanın da diline dolanır o şarkı da. Geçen sene benim dilime hiç dolanmadı Serdar Ortaç şarkısı. Doğru. E onu eleyelim. Kutsi ile Berksan zaten en güzel ödülü zamanında onların ev arkadaşı olması. Ünlü olmadan önce. Evet. Ödüle ihtiyaçları yok. Bir bildiğimiz Soner Sarıkabadayı. Heh. Onu da bir iki şarkısını biliyoruz. Gerçi pek çok bestesi varmış ama. Varmış, evet doğru. Ondan sonra şeyi biliyoruz. Sinan, sevgili Sinan. Akçil. Sinan Akçil. Ondan sonra bir de Tarkan'ı biliyoruz. Yani o yüzden Tarkan herhalde uzun uzun ödüller aldı. Aldı hakikaten. Tarkan'a da zor yani. Tarkan... Her seferinde de çıkıp teşekkür ederim diye dönemezsin. Yani ilkinde çıkıp uzun konuşma yapsan bu sefer bir de ödüller küçükten büyüğe gidiyor ya. Hı. Büyük ödülde esas konuşmayı yapman lazım. Alacağın garanti değil. Gerçi bizde şey değil mi? Garantisi olanlar gidiyor ödüle. Bilmiyorum, onu bilmiyorum. Yani son dakika zaman şey diyor, ne oluyor? Veriyor musunuz ödül? Ne deriz tabii tanım diyerek koşa koşa gidiyorlar. Vallahi bilmiyorum. Bir aslında izleyen olsaydı. Gerçi dur. Dün neydi? Çarşamba mıydı dün? Bugün ne? Ne biçim bir radyoculuk anlayışı ya. Günü, tarihini bilmiyoruz. Ha bugün çarşamba. Belki izlemiştir. Çünkü Fahir izlemiş olabilir Kral TV müzik ödüllerini. Çünkü Muhteşem Yüzyıl bugün. Yani Muhteşem Yüzyıl'a aynı güne geliyor olsaydı diyecektim ki yok, izlemeyecek. İzlememiştir ama yani benim Fahir'den umudum var. Benim Fahir'den umudum var ama ondan... Çok da umutlanma derim ben sana. Onun dışında dün akşam biz ODTÜ Mimarlık Amfisi'nde The Company müzikal topluluğunun The Rocky Horror Show adlı oyununu, daha doğrusu yorumlamalarını, bu oyunu yorumlamasını seyrettik. Hakikaten bunu sahnelediler. İlk defa da sahnelediler. Şahane de bir iş yapmışlar. Bir takım teknik sıkıntılara rağmen çok güzel oynadılar. Çok güzel sahneye koymuşlar. Bugün akşam da var aynı oyun. Yine saat 20'de. Otümü Malik Amfisi'nde The Company'nin yorumuyla da Rocky Horror Show'u izlemek isterseniz, neşelenmek, umut dolmak isterseniz ülkemizde güzel şeyler de oluyor diye hakikaten kaçırmayın. Ay, ondan mı umutlu oldun sen? Tabii canım. Güzel şeyler de oluyor. Tabii canım. Yani gencecik insanlar ve şahane iş çıkarmışlar. Ve iki kere sahneleyeceklermiş. Yani, sadece. Evet, dün ve işte bugün akşam. Belki önümüzdeki senede bir işte topluluğumuzun tanıtımı için tekrar sahneye koyarız falan dediler. Hı hı. Ama yani keşke imkan olsa da daha fazla kişi izlese. O kadar emek hakikaten iki gecenin seyircisine gitmesin yani, değil mi? Güzel, evet. Oyun varsa ortada. Peki o zaman tavsiye edelim. Saat 20'de ODTÜ Mimarlık Amfisi'nde Rocky Horror Show'u izleme şansı var dinleyicilerimizin, ODTÜ'dekilerin diyelim. Ondan sonra da gündem üstünde konuşmak üzere buluşmayı taahhüt edelim. Reklamlarımızla coşalım. Ardından stüdyoya koşalım. Kahvemizi içelim. Yeterli. Gorgon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar az sonra ayırtmaya devam edecek. Var ya! Ahutu! Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 18 Mayıs 2011 Çarşamba sabahında Modern Sabahlar burada. Güne bakıyoruz gazeteler üstünden. Yalnız şu anda gazetelerimiz henüz yanımızda olmadığı için gündemin gazetelerde nasıl yansıdığını tahmin etme üstüne. Değil mi? Tahmin etme üstüne. Tahmin edelim o zaman biz. Benim aklımda şöyle bir haber var. Büyük ihtimalle gazetelerimizde vardır. Bir parfüm çıkmış mesela. 8 yaş gençleştiriyor. O çıkmış olabilir. Onu süren insan 8 yaş gençleşiyor. Şunu aklımızda tuttuğumuz kadar keşke başka şeyleri de aklımızda tutsaydık. Keşke Fahir darımızda olsaydı. Eminim bununla ilgili bir iki esprisi vardır. Çünkü ben söyledim şimdi böyle. Hiçbir esprisi olmadı. Tam onun isteyeceği haber. Tam onun yok. 8 yaş gençleştiren parfüm haberimizi verdik. Başka? O vardır kesin. Onun dışında Sarkozy'nin babası Paul Sarkozy. Evet. Den dün açıklama vardı. Bir ona şey yapalım. Şöyle bir düşünelim. Hatırlamaya Sarkozy'nin çalışalım. Sarkozy'nin babası hayatta mıymış ya? Tabii canım hayatta. Herkesin babası yaşıyor. Paul Sarkozy gelini Carla Bruni'nin hamile olduğunu doğrulamış. Doğrulamış derken ağzından mı kaçırmış yoksa... Bizim oğlan çalışıyor mu demiş, ne yapmış, nasıl söylemiş onu? Sarkozy acaba şey mi, Nikola Sarkozy mi söylemiş? Ya baba biz bunu söylemenin yolunu bulamadık. Şimdi de zamanlama olarak çok doğru olacak. Evet yani. Benim söylemem çok manidar olacak, senin söylemen çok doğru olur falan diye böyle bir şey mi dedi? Çünkü Fransa karışık biliyorsun. Fransa karışık, aslında Sarkozy'ye buradan siyaset öğretecek halim yok ama gidip şey diyebilirdi basın toplantısında. Efendim biz otellerde onu buna tacizde bulunmak yerine kendi karımızla yapıyoruz bu işi. İyi de yapıyoruz, bakın kendisi hamile. Yani bunu güzel bir çerçeveye i̇şte, oturtabilirdi. Ege sen çok şey düşünüyorsun yani ileri demokrasi dediğin şey iyi düşünüyorsun ama Fransa... Yo, benim Fransa'da verdiğim örnek de o kadar ileri demokrasi değil yani, Sarkozy de şey demiyor. Bakın kasetleri. Bir sonraki adımı kasetler o çünkü. İleri demokrasi olduğu zaman, evet. Tabii ki. Bakın karıma şimdi böyle böyle de yapıyor. Şimdi bir dakika, burası lütfen kimse salondan çıkmasın, kapıları kapatın. Şimdi bele bele yapacağım. Bak bak nasıl döndürüyorum falan diye bir şey. Hatta belki döndürüyorum diyordur çünkü Sarkozy'nin Fransızcası daha iyi. Vallahi büyük ihtimalle bence babasına gitti. Baba dedi. Efendim oğlum dedi. Fransa ile ilgili önemli bir karar almanın. Önemli bir karar almanın eşiğindeyim dedi. Baba. O tip bir diyalogtan sonra sen bunu bir dedi bir açıklar mısın falan dedi. Çünkü dedi ben dedi açıklarsam dedi. Şimdi dedi Strauss-Kahn'da. Millet dedi. Neyin derdinde, bu neyin derdinde derler. Olacak dedi. Bir de dedi böyle olaylar var dedi. Sen dedi bunu ağzından kaçır. Tamam oğlum tabii ki yaparım ben. Zaten ben torunum olacağı için çok mutlu. Acaba torunu var mı daha önce de? Var tabii canım. Sarkozy'nin öbür eşinden çocukları var ya. Ha doğru bu. Koca ama koca oğlanlar yani var. Koca koca oğlanlar, adam da artık böyle kucağında sevecek birisi istiyor. Yani koca oğlanı çağırıyor. Gel yavrum biraz seni seveyim falan diye. Ala fifi diye gidiyor adamlar. Ama küçük çocukluğun ayrı bir neşesi vardır yani. Torunum olacağı için çok mutluyum demiş Paul Sarkozy. Çok mutluyum demiş. Ondan sonra da kız istiyorum demiş. Ve Carla Bruni kadar güzel olacağına eminim demiş. Sonra da şeye dönüp fotoğraf makinelerine dönüp kıp kıp kıp yapmış. Bizim oğlana çekmesin kız olursa demiş. Alman Bild gazetesine herhalde bir şey ya keyifleri kaçtı. Carla Bruni ile Nicolas Sarkozy'nin bu açıklamadan sonra ya onu biz açıklayacaktık çok da güzel esprilerimiz vardı diye ya da bir rahatlama oldu. Bence bunlar yani açıklayamazlardı. Şey. Yani şu anda Fransa kaynarken efendim en işte Cumhurbaşkanlığının en güçlü adayı hapislerde sürünürken biz de böyle böyle coşuyoruz günden güne birbirimize sevgimizi sunuyoruz demeleri zordu. Bu arada şeyle ilgili de haberler var. Ne? Neyse ki işe giderken dinleyerek gelmişiz radyomuza. Oteldeki ilk taciz durumu da değilmiş bu. Kaan'ın yaptığı. Evet daha önce de varmış değil mi böyle şey? Evet, adam alıştı otele gittiği zaman. Bu otelin en güzel tarafı sabah kahvaltıda yumurta vardır. Bir de oda görevlilerine taciz. Böyle onlar geldiği zaman yatağın kenarında donsuz saklanır hoppa diye çıkıyorum diye bir şey vardı. Neyse ki birisi artık içine atmadan şikayetçi olacağını şikayetçi oldu. Söyledi de. Bu arada o 1 de... milyon dolar var ya elden ele dolaşıyor şu anda New York'ta. Bu kefalet diye toplamalı bir ilgiden. Kefalete yaramadı bari şikayetini geri çeksin diye kadına gitmişler. O da hayır demiş. O da hayır demiş büyük değil ihtimalle. Fransa'dan bir tepki vardı. Kelepçe ile fotoğrafları niye var? İşte New York'ta nasıl böyle bir şey olabiliyor falan. Çünkü yargı süreci daha yeni başlıyor. Kelepçeyle i̇şte başka şey... fotoğraflarım da var demiş. Kan sus lan demişler. Biz sus artık. Sapık sapık sapık konuşma konu, demişler. Konuşacak hali kalmamış ya. Kelepçe var, maske var. Her türlü şey var bizde demiş. Her yol var demiş. O yüzden böyle bir şey de var. Yani biz de en azından şimdilik pis adam diyelim. Pis adam diyelim. Yargı sürecinin sonunda daha gerçek düşüncelerimizi söyleriz. Yalnız bizim bir siyasetçimize böyle bir şey olsaydı. New York'ta herhangi bir siyasetçi yakalansaydı böyle bir şeyle. Hı hı. Bizim de herhalde yaklaşımımız pis adamın ötesinde başka başka şeyler olurdu yani. Yapmış ama niye yapmış, öyle tuzak mıdır bilmem ne midir falan. Yani bu kadına mı şey yaptı, buna mı... gözü döndü falan diye. Yok ya çok olur şey muydu bizim yaklaşımımız derken? Bizim dediğim ülke olarak yaklaşım. Ülke olarak yaklaşım yani Fransa'nın böyle yaklaşımını tam bilmiyorum. Bir tuzak diyen vardır herhalde. En azından ona yakın kaynaklar. Var bilmiyorum tabii. Oradaki gazetecilik anlayışını hani böyle doğrudan birine hizmet eden bir gazetecilik var mı? Yani var tabii orada da var da orada ağırlıklı olarak bir durum bakalım bir şey olsun. Bir yargı adam süreci, rahatlasın mı diyor. Bir yargı süreci tamamlansın görüşü şey ağırlıklıymış. Bir de dün işte dinledik ya beraber televizyonlarına bir uyarı gitmiş. Çıplak görüntülerine verirken biraz daha dikkatli olun diye. Yani çocuk yasaklıyoruz, var gibi mi? Yasaklıyoruz falan filan gibi değil de biraz daha dikkatli olursanız iyi olur beybiler diye böyle bir şey gelmiş. Tavsiye niteliğinde bir şey gelmiş de. Hep haber radyoları dinliyoruz sevgili dinleyiciler. Esas konuşulan işte Sosyalist Parti'nin başına kim gelecek? Geçecek. Yani esas konuşulan o. Çünkü bir tane kadın siyasetçi var. Martin neydi? O değil mi? Galiba o gelecek. O başbakan olacaktı. Cumhurbaşkanı seçilirse. Çünkü şeyi de yüksekti yani. Strauss-Kahn'ın Sosyalist Parti'nin oy oranı anketlerde yüksekti. Çok iddialı çok yüksek. Bir partiydi. Şimdi bu durumda ne olacak? O Cumhurbaşkanı adayı olacak gibi bir durumlar var. Daha çok o konuşuluyor Fransa'da yani. Ha yerine kim gelecek? Adam tabii. Yaptı mı yapmadı mı tartışması bir tarafa bırakılmış. Biz yolumuza bakalım tabii, diyorlar. O da konuşuluyor da bu tarafta var. O zaman şarkılarla türkülerle devam edelim sevgili dinleyiciler. Bir taraftan da Fahir'e bir çare daha yapalım buradan. Her gazeteyi ayrı yerden mi alıyor acaba? Hiç gerek yoktu ona ya. Tricia McNeil radyonuzdaydı. Stranded'la modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 8.43 oldu saatimiz çarşamba sabahında. Bu duyduğunuz ses gazete sesi. Tabii ya gazete sesi nasıl? Bu duyduğunuz da Fahir Öncü'nün sesi. İkisinin arasındaki farkı bulabildiniz mi? Teşekkür ediyorum. Biri öncelikle. Daha hışırtılı ama hangisi olduğunu söylemeyeceğim. Söyle ne olur söyle. Ne olur. Biri ertesi günde geçerliliğini koruyor gazeteyle Fahir Öğünç arasındaki fark ama hangisi olduğunu söylemiyorum. Buyursunlar efendim. Avrupa Birliği ve Şaşkın emekli gibi okumayın gazeteleri ya. Daha tamam iyi yeni gazeteye kavuştuk bir heyecan vardı. Bir Allah Allah diye hayır okumayan. Anlamıyorlar abi. Anlamıyorum. Yani, Avrupa Birliği ve AGİT'ten şey gelmiş. Bu 22 Ağustos'taki olacak olan şey sansürdür. Dikkat edilsin demişler. Saçma sapan. Ya standart paket diye bir koruma. Standart paket var. Oktay demedin mi? Paket şey efendim paket diyeceğiz demedin mi? Demedin mi bunu demedin mi? Ruhsat deseydin onu demediysen ruhsat deseydin. Allah Allah ya hiç anlamıyorlar ya. Hakikaten hiç anlamıyorlar. Hiç. Kaan'dan bahsettim. Onlar da internet anarşistlerinin ağzıyla konuşuyorlar. Hah, ağzını öpeyim Ege. Aman. Yani ağzında çok yaşa. İçim bulandı. Benim de içim bulandı. Yani tamam şey, ben de senin ağzını öpmenin şey hastasıydım. Normalde içim bulanmaz böyle bir şeyden ama ikiniz arasında olunca. Birden bilmiyorum. Dışarıda hissettin kendini herhalde. Ay peki. Evet, o yüzden zaten. Bazı gazetelerde kanın saldırdı diyelim artık, kadının resmini koymuşlar. Aman konuştuk onu bence. Konuştunuz geçer. Biliyorum konuştunuz da. Hani yeter. Geç. Daha da konuşmak istersiniz diye bir açıp. Peki Örümcek Adam dün İstanbul'daydı. Aa, Örümcek tabii. Adam sonunda bu işten para kazanmaya başlamış. Çok sevindim ya. Yani Örümcek Adam'a para vermeyi ilk biz mi akıl ettik bilmiyorum. Bugüne kadar çıktığı binalardan hep şey yapıyorlardı ya. Zorla. Zorla indiriyorlardı. Evet. Sonunda galiba ya gelsin bizim binaya bir çıksın falan diye para vermişler. Evet, adama para vermişler. O da ters etmiş galiba. Çünkü bayağı bir zorlandı. 236 metrelik hangi binaya tırmanmış olabilir Oktay? Safire tırmandı. Safire tırmandı. Kaç göz yaparak safiri mi anlatacaksın? Gordiyon demem mi gerekiyordu? Bence Ali Ağoğlu onu işe alsın ya. Bence de. Valla. Çok iyi arkadaş olurlar. Bak reklamda şey diye konuşsa. 20 kat tırmandın, bir baktın bir bahçe. Hemen yanında Ali ya, olmaz dediler yaptık falan diye. Hop havuz. Bu şekilde olacak. Son 15 metrede iki kez ayağa kaydı ve düşme tehlikesi geçirdi. Örümcek Adam'ın hayatını Türk kanunları geriye aldı. Güvenlik önlemi kurtardı. İp bağladılar. İki kere de ipten yani şeye düştü. Hoppa diye. İple örümceklik olur mu ya? Bu ipsiz çıkmıyor muydu? Bu normalde ipsiz çıkıyordu da Türk kanunları geri ip bağlaman lazım deyince bağlamış. Nasıl kanunumuz var? Abi ya? Böyle bir ben kanunda her şeyimizde her türlü kanunda açık vardı. Bunda şeyimiz mi var? Hiç evet. Açık yer yok. Yani burada diyor ki. Abi bir de anayasanın değişmesi gerekiyor diyorlar. Saçma. Neyle yani, ip bağlanır? Baştan sona her şey düşünülmüş ya. Gökdelen'e tırmanan adama ip bağlıyoruz. Bakın kanunda açıkça var. Ya o Safir böyle bir eğri eğri değil miydi? Eğri eğri işte. Orada ayağa kaydı herhalde. Zaten öyle demiş. 15 metre kala uçuyordum demiş. Zaten ne anlatacak indikten sonra? Bir yerde bir tehlike yaşadığını söylemesi lazım değil mi? Çok güzeldi ya. İndim geldim. Benim için hiçbir farkı yoktu diğerlerinden diyecek hali yok. Örümcek Adam öyle bir açıklaması var. Bugün de ilk sayfalarda nasıl? Bu ne? Niye çıkıyor bu? Yani ne bunun bir şeye yok, böyle bir dikkat çekmek için falan değil. Mı? Yok canım 10 yaşından beri tırmanıyor. O Ali Ağoğlu ile aynı yaşta zaten. Hesabını sana bırakırım. Kaç yalnız camlar temizlensin lütfen demiş olmasına rağmen. 15 bunun camlar temizlensin dediği sanki orada iki tane bardak yıkıyorlar. O cam dediğin şey bilmem kaç bin metrekare alanı kaç tane adam uğraşıp temizliyor ya. İşte son 15 metreyi temizlemedikleri için daha doğrusu temizleyemedikleri için sabunlu bırakmış. Hep yağlıymış o olukların arası. Ya nasıl yağlı ya? Yağlı elleriyle mi camları açıp kapatıyorlar? Yok ya kızartma şey yapılıyor ya hep orada kızartma. Üst kata çıkıyor abi. Üst kattakiler rahat rahat yapıyorlar kokusu tabii, zaten alt gider diye. Yani. Survivor'da kim ne kadar alıyormuş? Onun paraları zenginin malı köşesinde mi yapalım? Onu çok merak ediyorum. Ne oldu? Valla açıklanmış. Hadi ya ben sana söyleyeyim. Derya en az 10 bin dolar alıyordur bölüm başına. İsterseniz kafadan atarak konuşmayalım. Onun için hazırladığımız özel dosyayı açalım. Özel dosyayı açalım tamam. Zenginin malı. Zenginin malı Survivors. Survivors. Buyursunlar efendim. Zenginin malında bu hafta Survivor'da kime ne kadar ödeniyor konuşuyoruz. Ve ilk iki kişi var en yüksek parayı onlar alıyor. Nihat doğru. Doğan. Ondan sonra canım. Alıyordu. Alıyormuştu Asena. Asena'ymıştı. Değil öteki. Pascal mıydı? Evet. Pascal. Kaç lira demiştin Fahir? 10 bin dolar alıyorlardı bölüm başına. Ege? Kaç? Lira cinsinden ver. Yani 15 bin lira. 20 lira. 20 bin lira. 40. 200 bin lira. 200 bin lira bölüm toplamda başına. Toplamda almışlar. Bölüm başına almıyorlardır 200 bin lira. Diyorsun. Bölüm başına 200 bin lira verilir mi? Oktay ne diyorsun? Yüreğimi indirme ya. Niye maalesef canım? Şey tam helal. Pazarlık yapıyorlarmış ama. Ne? Bölüm başına 200 bin lira ama tam böyle parayı gösterecekleri yerde arada bir kokonat gösteriyorlarmış. İsterseniz kokonat verelim. Tamam 10 milyar alırım falan diye. Kokonattan ben toparlıyorum demiş sonra Acun. Yok toplamda herhalde. He toplamda. Yani herhalde toplamda. Sevgili dinleyiciler içiniz rahat etsin diye. Çünkü stüdyoda bir gerilim oldu canım. Ya ödülü zaten yarışmanın 500 bin lira. Hafta kaç hafta? Ya 7 haftadır oradalar. 1,5 milyon lira mı aldı ya? Şu anda stüdyoda kalem atıldı. Fahir sakin ol. Zenginin malı köşesinde amacı bu değil ya. Sinirlenmek değil yani. Tamam zenginin... da yani beni burada hakikaten servet düşmanı ilan edecek. Nasıl bir ya para veriliyorsa ilk defa zenginin malı köşesinde böyle bir huzursuzluk yaşanıyor. Bugüne kadar pek çok kişiler telaffuz edildi. Çok daha fazla paralarından bahsedilirken böyle bir gerilim doğru. Hayır Şeker ancak... kardeşim benim sinirim şey değil, bölüm başına veriliyorsa çok ayıp ama yani. Lütfen zenginin malı köşesi zenginin malı seviyesini köşesi düşürme. Hakikaten Şeker ya kardeşim falan filan diye. Başkalarının aldığı paralarla hayal kurmak üstüne bir bölüm de bu. Tamam. Zaten içiniz rahat etsin, 200 bin liradan sonra Nihat ve Pascal'dan sonra bir kopuş var. Bayağı. Bir kopuş var. Ve bu, oradan teselli bulacağız. Bu bir haksızlık mı bilmiyorum. Asena ne kadar alıyormuş? Asena'ya bakıyorum. Asena 20 ila 100 bin lira arasında bir para alacak. Elendiği zamana göre. Ha, elendi. Geçen hafta elendi. Derya ondan sonra en net en çok parayı alan 80 bin lira. 80 bin lira. Helal hoş olsun. Bunlar biliyor mu acaba birbirlerinin aldığı parayı ya? Biliyorlarmış, ona göre kokonat dağıtıyorlarmış birbirlerine. Kokonat da ya. Bir kokonat yemiyorlar mı bunlar sadece? Kokonat kalmadı. Adada kokonat mı bıraktılar? Yiyip yiyip affedersin. Ya bunlar tuvalet var mı o adada, ben onu merak ediyorum. Var canım, onu canım. Çünkü şey o kadar var kokonatın bu adamların şey sistemini doğru düzgün bırakmaması hiç lazım. Hiç o muhabbet olmuyor mu, tuvalete hiç gidiyorum ben ya falan. Ya ben lavaboya gidiyor. Hiç öyle olmuyor. Çalıya çırpıya giden de yok. Bütün gün ne yapıyorlar çok merak ediyorum. Yani siz gerçekten o adada iptidai koşullarda yaşadıklarına inanmıyorsunuz herhalde. Ege'cim ben gördüm, seyrettim, sabahlara kadar feridiyorum. Ne oluyor? Gerçekten çok ağır şartlarda çalışıyor çocuklar. Yok hepsi acayip zayıfladı zaten Ege'cim. 20 kilo 30 kilo veren var. Yani tuvalet var o zaman. Tuvalet var. Yani onlar bir yere boşaltılıyor olması lazım. Yoksa çok saçma. Ebru. Yani normalden daha az diyorlardır. Hiç yapmadıkları kadar çok aktivite yapıyorlardır. Askerlik gibi düşün. Yok. Yok. Ağaç diplerinde yaşayıp geceleri vahşi hayvanlardan korunmak için ağaçların üstüne düşüyorlar. Yok arada ödül oyunlarında hep yemek veriyorlar zaten o yüzden. Bence şey yapmayalım bu çünkü devam ediyor. Ege. Mesela Ege. Muhteşem Yüzyıl saraya koyulmuş gizli kameralarla mı çekildi sence? Ege. Yapma evet. Fahir. Niye çocuk bütün varlığı aşkla izliyor? Hayır yoksa zaten şeyi olmaz. İnandırıcılığını yapamazsa. Doğru doğru. Bence de yani, o zaman yani başına... Tamam ben de aya çıkılmadığına inanıyorum ama yani niye burada her şeyi çarpıyorsun? Bayrağa kadar inanacak şey inanıyorum. Bölüm başında 200 bin dolara o zaman hak ediyorlar. Ya, az bile. Tabii. Az bile. Bütün gün kokonat diyor, muz yiyorlar ya. Ebru kim Fahir? Bana 200 bin lira versen bir tane kokonat yediremezsin yani. Dünyanın en sıkıcı şeyi. Ya ben İspanya'da 1 euro verip almıştım kokonatı da. İçim kıyılmıştı. İyi canım, bir euro iyiymiş. Yapmışsın. Zenginin malında tahmin edildiği gibi elmadan armuttan değil, bol bol kokonattan bahsettik. Reklamlarla devam edeceğiz. İyi kalpli insanlar, hepinize günaydın. Bir kez daha yarışmamıza başlıyoruz. Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşme paketleri sizi bekliyor. 2 kişilik menü ve üstüne 2 kişilik sinema davetiyesi. Telefonumuz 210-30-30. Sorumuz da geçtiğimiz günlerde bir şekilde hafifçe değindiğimiz, bir ikram olsanız ne olurdunuz? İlk cevap gelmişti, Twitter'dan sormuştuk. Tolgahan Aydınlılar demiş ki salep olmak isterdim demiş. Ne kadar güzel. Şık ikramlardan bir tanesi. Kış gecelerinde ne kadar güzel ikram. Güzel seçim. Vallahi bravo Tolga. Güzel seçim, büyük seçim. Teşekkürler lütfen. Dinleyicilerimize de bir kez daha soralım. Bir ikram olsanız işte ne bileyim, bir aile buluşmasında evde kısırda olabilirsiniz, kanepede olabilirsiniz, börekte olabilirsiniz. Pastaneden alınmış hazır bir şey de olabilirsiniz. Pastanede ne olabilir ki hazır alınmış? Benim aklımda bir şey var yani, ben hakikaten bir ikram olsam sakallı. Sakallı benim olursun. Ve ben tatlı bir şey olurdum da ne olurdu? Ben de tatlı olurdum. Ben karar veremiyorum, iki şey indirdim de. Ne? Bir tanesi fırın sütlaç. Bir tanesi de irmik helvası. Ama ev yapımı. Galiba irmik helvası çünkü çayla daha güzel yeniyor. İçine dondurma da koyabilir miyiz Oktay? Bana mı? Ne bileyim oğlum, sen olmuyor musun? Tamam olur koy. O zaman senin içine koymak istiyorum. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Elif ben. Elif Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Neredeyim? Oran'dan geçiyorum. Oran tamam. Yıldız'dan aşağıya. Devam edin. Hiç şeyinizi, güzergahınızı değiştirmeyin bizim için. İşe mi gidiyorsunuz Elif Hanım? İşe gidiyorum evet. Ne tip bir işiniz var Elif Hanım? Gizli galiba. Bir saniye. Aman. Polis mi var? Polis. Kapattı vallahi. Aman. İnşallah başına bir şey gelmemiştir. Bizden ufak bir hediye kazanırken ne kadar veriyorlar Oktay? 100 küsür ceza veriyorlar herhalde ya. 120 mi? 118 diye bir şey var. İşte 120 benim de aklımda öyle bir şey var. Hay Allah ya. Hakikaten. Neydi acaba, çok merak ettim bu arada. Bence ne kadar ceza yedi onu düşünsek daha acıklı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Senem. Senem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz trafikte misiniz? Evet. Aman dikkatli olun, ilk dinleyicimize yazdırdık cezayı galiba çünkü. Kulaklık var, çaktırmadan konuşuyoruz. Heh, çok peki güzel o zaman. Buyurun Senem Hanım, bir ikram olsanız ne olurdunuz? Ekler. Ekler, ekler diyorsunuz. Ekler. Ya, bak, benim de aklımda evet olan ya bir şey. Neden ekleri seçiyorsun? Oradan bir de karakter tahlili yapalım. Yani çok seviyorum. Sevdiğiniz bir, için. İkincisi bir de geçen gün sizin programda 2 saat adını hatırlayamadığınızı daha hatırladım. Evet, biz onu zaman zaman hatırlayamıyoruz. Yani her zaman. Bu büyük eklerden mi, yoksa mini ekler mi? Mini ekler mi? Evet. Ya mini mini. Mini mini. Böyle bir hamlede hop. Çünkü büyükler yalnız yenmesi keyifli şeyler böyle. Evet doğru, o birinin karşısında rahat rahat yiyebileceğin türde bir şey değil. Yani evet, hani misafirliğe gitmişsin, elinde sen bir sıkıntı, şimdi ayıp olacak ev sahibi. Ondan sonra çatal bıçak neyse. Asla yapılmaz. Asla aykırı ya. Asla, sakın ha bir ekleri çatal. Niye pabuç çatın kadar yapıyorlar o ekleri, büyük ekleri? Abi böyle. Coşkusu öyle. Şöyle alıp alıp yiyorsun işte. Onu avucun parmaklarla hiç değil, avucun içinde böyle. Onun ergonomik lazım yapısı zaten, yanları biraz daha dardır, iyi kavrarsın ama onu. Büyük ekler de küçüğünden daha coşkulu oluyor ya. Tabii yani sadece boy olarak değil, şey olarak da. Küçüklerde o coşku yok. Yani kreması muz koyuyorlar bazen. Muzunu koyuyorlar. O yüzden mi acaba? Doğru. Muzu nasıl sızdıracaksın evet başka? Doğru. Peki çok teşekkürler Senem Hanım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle. Bence sırf muzu içine o şekilde yatırmak için şeklini öyle yaptılar zamanında. Twitter/modernsabahlar da cevaplarınızı almaya devam ediyoruz. Sorumuzu orada da sorduk. Oya Tülek muz likörü demiş ikram olarak. Hmm. Aa, eskiden muz likörüyle şey süt pek bir moda bir içecekti gençler arasında. Ve çikolatalı sufle Esra Aksoy'un hayalindeki ikram. Olmak istediği ikram. Esra ama bekletmeyi seviyor demek ki. Zor olmuyor mu ya çikolatalı sufle? En az bir yarım saatini geçireceksin. Hele ki önden çırpması var ki. Onun zaten sloganı bellidir yani. Sufle misafiri beklemez, misafir sufleyi bekler. Aynı şey kiremitte köfte için de geçerlidir. Ama ve servisler için de geçerlidir. Evet. Biliyorsunuz yani, servis bekletilmez, servis beklenir. Şu anda Esra Hanım'la benim aramda çok büyük bir klas farkı yok mu? Bir sufle, öbür tarafta da sakallı. Dünyanın en uyduruk. En uyduruk lezzet. Tuzlu şeyi. Belki ya, aç olmasam başka bir cevap veririm. Evet ya. Yani şu anda böyle bir öyle açlık var ya sende. Birkaç saat sonra bu soruyu tekrar gündeme getirmek günaydın istiyorum. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Günsel ben. Dün duvara şapkalar asam. Ah merhabalar hocam. Günsel. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyi yayınlar. Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Buyurun efendim. Bir ikram olsanız ne olurdunuz? Bugün ne olmak istiyorsunuz? Bugün rakı sofrasında buzlu badem olmak istiyorum. Oo. Buzlu badem. Aa bak bu evet çok havalı. Değişiyor mu peki bu Günsel Hanım? Yoksa böyle hep aklınızda yok, bir şey mi? Çok hastasısınız yani buzlu bademi. Çok severim. Evet. Peki buzlu çok bademi hep bulabiliyor muyuz? Yani bazı hani yazları şimdi tam zamanı aslında. Efendim? Şimdi tam zamanı diyorum. Şimdi tam zamanı. Havalar güzelleşti, taze bademler çıktı. Buzlu, yani yazlık yörelerde çok satılıyor zaten. Buzlu badem normal bademden de çok pahalı bir şey değil mi? Yani biraz soyulmuş böyle olduğu için. Normal buzdan bademden daha pahalı çünkü herhalde hani adam onu buzu koyuyor, sokak sokak geziyor falan. Onu mu ekliyor üstüne bilemiyorum. Ben de anladım. O buz farkı olamaz o fiyat farkı. Üstüne yani taksi parasını ekliyormuş sürekli ondan öyle. Ay, hayır. Bir şey var yani, sen orada sahilde balık rakı yaparken adam pat diye yanında bitiyor. Şimdi balık hani rakı yani parası çok ya Günsür Hanım. Hani normalde dışarıda balık rakı yendiği zaman birazcık böyle meblağ dönüyor ya. Bir de alkollü olduklarını düşünerek o pazarlık en sonunda gücü az adamlar. Evet. Daha fazla o, mı diyorsun? O da bir olasılık olabilir. Müşterinin göre yani. Evet. Peki, çok güzel bir seçim. Çok teşekkürler. Yani bu ben seçimde buzlu bademde şu da var. Yani hem klas bir şeysin evet hem de sokaktasın bir taraftan da. Evet. Yani halktan da kopmamışsın. Evet öyle bir havası var. Twitter'dan gelen mesajlara bakmaya devam edelim. Sanırım çekirdeksiz üzüm olurdum. Çünkü muhtemelen son anda bundan vazgeçerdim. Böylece 3-5 parçacık gitmişken kaçabilirdim demiş. Eve gelince ilk ikram edilen likör demiş. Ozan Kayadelen, Başak Şentürk'te ilk okuduğum ne, şey. Ne bayramlarda ilk ikram edilen mi? Pasta diye geçer. Gamze Keskin. Ama likör ikram etmez yani. Su böreği. Bol peynirli ya da ağzı açık bükme. Hmm. O da bükme börek değil mi böyle? Bükme mercimekli oluyor ya. Ay. Ne şimdi Gamze Bence Hanım? Su böreği onu Gamze Hanım. Bence de ya hiç öyle mercimeği karıştırmayın ya. Mercimekle onda emin misin Fahir Bükme'nin? Bükme sanki böyle bir şeyle yufka derler. Ekmekle bir şey yapılıyordu böyle küçük küçük. Yok, 55 yaşından sonra bana iyi dedirtti yani Bükme, öyle düşün artık. Günaydın efendim. Ha, günaydın, merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Ben Mehtap. Mehtap Hanım, buyurun, dinliyoruz sizi. Ya ben böyle tatlı işlerine çok meraklıyım. Farklı şeyler yapmayı da seviyorum. Hı hı. Eğer tatlı olsaydım Pavlova diye bir pasta var. Pavlova. Evet, bu Anna Pavlova diye bir balerin var. Evet, 1930 yılında Avustralya'ya gidiyor. Evet. Orada kaldığı otelin aşçısı kendisine ithafen bir pasta yapmak istiyor. Hı hı. Bu da bildiğiniz beze, tabanı beze ve kenarlar beze ve içine taze krema, üstüne de bol taze meyve ne olursa. İşte blueberry'ler, kiwi'ler, frambuazlar dolduruluyor. Çiçekler. Yemiş mi peki balerin bunu? Ay ay ay, yemem, kilo yapar diye kaçmıştır büyük ihtimal. Belki yememiştir, bilmiyorum ama. Belki de hiç yememeliydi. Benziyor, o beyaz kısmı. Ve üstü de çok renkli, mücevher gibi görünüyor. Herhalde kıyafetçilerinden esinlendi. Biz evde yapabilir miyiz peki bunu beze alıp pastaneden? Ben size yapıp getireyim bir gün. Siz beze yapabiliyor musunuz Mehtap Hanım? Ben yapıyorum bunu. Beze de çok bir numara yok değil mi aslında? Beze de bazı küçük noktalar var. Püf noktalar var dikkat edilmesi gereken. Mesela yumurtayı çırptığınız kabın gerçekten çok temiz olması lazım. En ufak bir şey bile bütün beziyi mahvedebiliyormuş daha. Ediyor evet. Kimyasal bir reaksiyon alıyor ve tutmuyor. Yani işte sarının beyaza karışmaması gerekiyor kesinlikle. Kesinlikle. Bir zerresinin bile. Evet, evet. Hanım, o zaman o yüzden titiz bir çalışmak gerekiyor. Titiz çalışmak gerekiyor. Siz bu Pavlova'yı yapıp bize getirirken haber verin de biz de ona göre kıyafetlerimizi giyelim. Sizi öyle karşılayalım, olur mu? Steril steril. Evet. Olmanız gerekmiyor. Ama böyle çok da şey, hem görüntü olarak hem de böyle taze meyveli ve çok hoş bir şey. Çok teşekkürler Mehtap Hanım. Ben bale kursuna da bunu yapıp götürmüştüm. İşte biz de bazen yapıyoruz. Biz de yapacağız. Evet. Siz gelirken hep bu kıyafetlerimizi giyeceğiz hep zaten. Hep güreş nereye kadar giyiyoruz. Biraz da bale yapıyoruz. Bazen arada şey yapıyoruz. Kuğu balesini. Peki efendim, teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkürler baba. Mehtap Hanım'ın karakteri de belli yani, titizlik. Titizlik, titizlik. Ve şaşa. Aynen öyle. Yani en ufak bir hata Mehtap Hanım'ı, en ufak bir hata yapan Mehtap Hanım'ın gözünde silinir. Tabii öyle öyle demiş zaten Mehtap Hanım. Öyle biridirim demiş. Kestirip atıyorum demiş. Ya Elif Hanım'a ne oldu onu merak ediyoruz ya bir yedi yandan. Yedi cezaları galiba garibim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Sedef ben. Sedef Hanım hoş geldiniz. Buyurun dinliyoruz sizi. Kim o topuklularla yürüyen tam canlı yayın sırasında? Kendisi galiba. Kendisi mi? Siz misiniz? Ben kendim, evet. Ne yapıyorsunuz? Bir şey mi oldu? Huzursuz mu oldunuz bir aşağı bir yukarı? Yok hayır. Odanın kapısını kapattım. İyi yaptınız. Şu anda da. Oturun Sedef Hanım. Rahat konuşalım şöyle. Evet. Teşekkür ederim. Oturun. Buyurun oturun. Buyurun. Evet. Neydi sıkıntı? Benim sıkıntım ben Türk kahvesi olarak ikram etmiştim. Türk kahvesi. Aa, çok güzel. Evet. Peki sade mi, orta mı yoksa şekerli mi? En keyiflisi orta olur herhalde. Orta. Böyle yemeğin üzerine karnınız doymuş, keyif yapmak için. Sedef Hanım yani aslında buradan ben karakter olarak şeyi çıkardım. Son nokta. Evet. Yani daha aynen benim üstüme öyle ikram değil. Bütün ikramlardan sonra gerek Pablo ister buzlu bademe ister Pavlova, ağızda benim tadım kalır diyor. Olayı ben kapatırım diyor yani. Ha. Kesinlikle. Nerede başladığımı bilmem ama diyor, ben diyor kapatılmadığını bilirim diyor yani. Böyle bir evet, çok teşekkürler, görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın Sedef Hanım. Çok ya benim ya karakterim çok yaman kaldı ya. Sakallı oldu. Sakallı ya kaldık ya. Sen hemen atlıyorsun. Bekle iki dakika dur, belki hoşmerim olacak. Sen karar verdin mi Fahir? Ya ben aslında bir bezedenmeden önce biraz bezede hoş gibi geliyordu gözüme de. Bezenin hiç de isminin iğrenç olduğunu buradan söylemek zorundayım. Ne yapsın o bezenin suçu değil ki. Ama sakallının ismi çok güzel ya, ona hiç kimse bir şey demiyor. Sakallı da gene bir rock'n'roll var ya. Nesi rock'n'roll? Maydanozlar falan. Hakikaten çıkıyor. Ha nesi rock'n'roll? Maydanozlar rock'n'roll yarattınız, tebrik ediyorum. Al dinleyicilerimiz ne ben hale geldi. Ben o zaman dondurum. Ben fırın sütaş değil irmik helvası diyorum. İçine dondurma koyacaktık değil evet, mi Oktay? Evet, içine dondurma. Herkesin bir top yalnız. Herkesin istediği kadar. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Deniz ben. Deniz Bey hoş geldiniz. Buyurun dinliyoruz sizi de. Ama radyonun sesini kısarsınız daha rahat dinleyeceğiz. Hemen kıstım. Bunu İzmirliler daha iyi bilir herhalde. Reklam olmasın diye. Esot mu? Hastanenin ismini vermeyeceğim ama Mirevan diye bir şey var. Mirevan. Burada bir İzmirli var da hiç yüzünde bir bende de anlama bir şey ifadesi olmadı. Oluşmadı. Verin zaten İzmir'deki pastanenin reklamını yaptık diye Rütük bize bir şey demez. Belki de diyebilir. Bir pastane yapıyor bunu Alsancak'ta. Bu Reyhan Pastanesi mi? Yani ben vermedim. Siz söylediniz. neydi o? Ben hiç onu yemedim. Biz sırf dondurma alıyoruz orada. Ya şöyle söyleyeyim. İçerisinde incir, fındık, ceviz, ona benzer bir şeyin karışımı. Nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Yiyen duvara tırmansın diye mi? Muhtemelen. Atom tipi bir şey mi bu? Yani o işe de eriyormuş. Peki nasıl ikram ediliyor bu misafire? Yani böyle bir tabağın içinde işte yanında kuru pastalarla mı geliyor yoksa şeker gibi tutuluyor mu? Ya şeker gibi tutuluyor. Bu küçük yeşile dönen şeyden bahsetmiyor musunuz? Yumuşak yumuşak. Evet. Doğru. Yani şey kuru pastayı nasıl ikram ediyorsanız o şekilde ikram ediyorsunuz. Ama bunu ikram ederken bir de göz kırpıyorsun. Her şey var içinde kıp kıp kıp falan diyerek veriyorsun. Hiç ihtiyacım olmadı Deniz Bey. Ondan yememişimdir yani. Büyük ihtimalle. Ne kadar olgunsunuz Deniz Bey. Yani çok olgun bir insansınız gerçekten. Biz faile böyle bakıyoruz Ege'ye. Ama siz güzel bir cevap verdiniz. Tebrik ediyoruz sizi. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın Deniz Bey. Mirevan. Mirevan. Mirevanlara gelirsin. Merivan. Merivan mıydı? Mirevan dedi. Keşke bunu Deniz Bey hattımızdayken tartışsaydık. Ben çünkü buraya Merivan diye yazmışım. O zaman öyle. O senin bir canlısından kaynaklanıyor. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Burak ben. Burak Bey hoş geldiniz. Bir ikram olsanız ne olurdunuz diye soruyoruz. Sanırım biber dolması olmak isterdim. Biber dolması mı? Kurudan sonra şey yapıp kurutulup da içi doldurulmuş olan mı yoksa tazecikten biberden yapılma dolma? Yok kışın kurutulup içi doldurulmuş olan. Artı zeytinyağlı. Çok artı iyice. Zeytinyağlı diyorsunuz. Zaten çünkü zeytinyağlı olmasa pek ikram gibi olmuyor. Diye. Ana yemek gibi ya, oluyor bu. Benim annem her türlü tabağa sıkıştırabiliyor onlardan. Ama gündüz oturması ikramı değil mi biber dolması? Yani gece... Çayın yanına falan gider yani. Yemek yenir ya. Gene. Yemekten sonra ikram ediyor mu anneniz Burak Bey? Yani tam olarak yemek değil de daha çok aç gelen misafirler için böyle tabağın bir kenarına sıkıştırıveriyor. Doğru ordu gibi düşünmek evet, lazım. Evet aynen öyle. Peki biber dolması içinde peki üzüm olacak mı? Ne olur koymayın. Tabii. Ama üzümü de hiç sevmeyiz biz onun ya. Onun tadını bütün bittirdiniz siz ki. Ya bir sinirden doğru düz cümle bile kuramıyorum. Burak Bey üzümü çıkarın. Üzümü lütfen çıkarın. Lütfen onu çıkarın. Yanında yiyin. Fıstığı koyun bol bakın. Yani belki de orada şeyi temsil bakın, ediyor. Çam fıstığı çizdim buraya. Hakikaten çizmiş. Ben görüyorum çizmiş adam çizmiş. Dünyanın çizilmesi en zor şeylerinden biri olan çam fıstığını bir saniye çizdim. Fahir'in bir teklifi var biber dolmasına koyun diye. Hayır şöyle koyun diye dedim. Belki de şunu yapmaya çalışıyor Burak Bey. Yani herkesin bir şey tarafı vardır ya kötü tarafı. Oradaki olumsuzluk taraflarını da sembolize eden şey üzümmüştü meğersem. Yani o güzelliği, o ahengi bozan şey ne? Aslında mesela Burak Bey için de öyle sizin fevri bir şeyiniz var mıdır tarafınız? Yok. Yani ben annemin hazırladığı her şeyi yerim ya zaten. Yok canım sizin estağfurullah canım yani afiyet olsun. Bence Burak Bey dolmanın içine üzüm koyarak şu mesajı veriyor. Bazen hayattaki en pahalı şeyler tadınızı kaçırabilir. Yani hakikaten Burak Bey'in hayat felsefesinde böyle yani hep böyle yukarılarda olmasın gözün. Evet. Bazen temellere bakmak gerekiyor diyor. Çok teşekkürler Burak Bey. Bir ben hayat dersi ederim. Bir tokat oldu yüzümüze bu. Sabah ağzımıza vurdunuz. Ağzımıza, burnumuza vurdunuz. Ve sadece üzüm diyerek yaptınız bunu. Tebrik ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler efendim. Siz de sadece teşekkür ettiniz. Biz teşekkür ederiz Burak Bey. Ben bu arada bir kağıda not yazdım. Bunu söyleyen dinleyicimize Gordion'dan Neşve paketinin ötesinde bir de kendime kutu kola armağanı var. Bunu söyleyen dediğin? Hı-hı. Benim aklıma gelmiş. Bu dokradan sonra kıvırmak da olmaz. Sakallıdan dönüş yok. Sakallıdan dönüş yok ama... Bir ikram var. En asil, en rock'n'roll ikram. Hadi ya. Şu anda buldum yani. En asil, en rock'n'roll tamam, ikram. Bana bir hak daha verirseniz onu seçeceğim. Hayır, kesinlikle. Hayır, olmaz. Veremeyiz, olmaz. Günaydın efendim, kimle görüşüyoruz? Günaydın, Hazar ben. Hazar Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Buyurun Hazar Bey. Hazar Bey, hemen. Siz bu Asya'dan böyle Türkmenler falan filan azelilik bir şeyler var mı? Yok, hayır ya, herkes öyle zannediyor da. Benim Hazar'ın anlamı barış. Oradan geliyor. Ha, o Hazar Gölü'nün adı da oradan geliyor o zaman. Barış herhalde. Peki o zaman başka bir kültürel bağınız yok. Peki Hazar Bey, bir ikram olsanız ne olurdunuz? Ya ben çay olurdum ya. Çay diyor. Ben çok Hazar güzel diyor ya. Ki çay. Böyle harman marman bir özelliği var mı, yoksa bildiğimiz standart çay mı? Foşet çay mı? Nedir? Kaçak çay mı? Evet yok, ya yok. Arap çayı mı? Standart çay ya. Çünkü nereye gitseniz işte abi bir çayımı iç. Bir çay ikram edeyim. Her yerde bir çay. Hiç hayatında çay ikram edilmeyen biri var mıdır? Ya herkes sizi doğru. Sevsin mi istiyorsunuz Hazar Bey? Buradan ben bir de küçük kişilik analizi şeyimize test yapıyoruz da. Ben Hazar Bey'in samimiyetine... kolay veriyorum. Bulunabilirlik. Herkesin her gerçek zaman, bir de ya gerçek. Her zaman hayır. Yanında göz boyamaya değil, evet. İç ısıtmaya yönelik bir karakteri var. Ve ha, eksikliği evet. De sonradan anlaşıldı. Yani çay basit görünüyor ama evet. Sabah bir tane çay içmeyen adam da o zaman Hazar nerede diyor işte. Bir eksiklik evet. Var, bir eksiklik Hazar nerede. Resmen sorulara girişti, böyle sohbete girişte. Bir şey yani Hazar Bey öyle bir ısındıran, ortamı ısındıran adam. Evet, güzel olur. Güzel şey Hazar Bey. Çok teşekkür bir ediyoruz. Bir şey daha söyleyeceğim. Ha bir şey. Ama bozulur şimdi. Bozulur. Yani bir şey evet. Çayın hayat boyu hiç anlamadığım bir etkisi var. Bu sıcak bir şey nasıl hararet alıyor? Çayın mı? Aa evet. Size söyleyeyim mi? Yani mesela bakın şu mantıktan siz kendiniz çıkarın. Hayır. Şimdi mesela su testisi var ya içine ilan evet. Giren. Ha. Evet. O testiyi soğutmak için mesela güneşe koyarlar. Üstüne ıslak bir bez koyup güneşe koyarlar. Mantık aynı. Mantık aynı. Hayır. Onun üstüne örnek... biraz düşünün. Mantık aynı. Vallahi bilmiyorum. Pratikte hiç işe yaramıyor ama. Yarar. Bence bu açıklama da işe yaramaz. Hayır. Başka bir örnekle açıkladım. Sıvı. Onu açıklayacağız. Açıklayacağız zaten. Tamam. Tamam. Gagalıyor. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Bugün garip bir soru sorduk ama her sorduğumuz garip soruya sizlerden daha da garip cevaplar geldiği için hakikaten de enteresan bir alana girdik. Ya teşekkür edecektik sen garipleri falan. Çok garip sorular soruyoruz ama siz o kadar şeysiniz ki nezihsiniz ki bu garip sorularımıza hiç havada bırakmıyorsunuz. Havada bırakmayı çok teşekkür ederiz. Ediyoruz. Hakikaten. O yüzden yarın öbür gün bir parfüm olsanız kaç yaş gençleştirirsiniz diye de sorabiliriz. Ya çünkü ben de kapanmayan bir dosyadır o. Ve ne kadar ukte. Nezik ki. İçimde ukde. Ne kadar nezik ki dinleyicilerimiz. Mesela çay dedim ya Hazar Bey. Ha. Veya işte ne bileyim Sanem Hanım ekler dedi. Başka ekler denmedi. Denmedi yani, evet. Yani ikram mı yok o olsun. Birbirlerine saygılı. Senem Hanım olsun ekler deyip başka ekler deyince aklımıza artık Senem Hanım gelecek. Ya olsun. O değil de Elif Hanım'ı ben merak ediyorum ne oldu ya. Elif Hanım trafik cezası deyince. Sinirden Elif aramıyor Hanım mu yoksa. Aklımıza. Twitter.com/modernsabahlardan da cevaplarınızı yollayabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Tuncay Hamamcıoğlu gece olursa viski güzel geçsin diye gece. Gündüz olursa aspirin baş ağrısını alsın diye demiş ikram olarak. Sabahleyin şey de olabilir ya madem öyle. Baş ağrısı. Neydi onun adı Oktay? Ne o? Böyle... Evet tamam işte suda eriyen. Onu tabii efervesan mı? Efervesan bir şey. Cebeli Tarık Rumuzlu dinleyicimiz. Baya eskiden çoluk çocuk demeden portakal suyu sunulurmuş herkese. Ben portakal suyu olacağım. Falan diye portakal tabii. Suyunun ne olduğunu söylüyor. Salonun ortasında duruyor. Misafir sigarası olmak istiyor Cebeli Tarık Bey. Reyyan Karnasyon. Çay olmadıktan sonra pastanın kekin ne anlamı var demiş. Hey Yamola Rumuzlu dinleyiciniz. Ev yapımı mozaik pasta. Bisküvi ve kakaonun muhteşem birlikteliği demiş. Gamze Keskin. Bükmenin hasını yerseniz parmaklarınızı yersiniz. Ege Bey rica edeceğim. Bravo Fahir Bey. Peynirlisi kıymalısı da olur demiş bükmenin. Tamam o zaman su böreği. Hem ya su böreği ya bükme demişti. O zaman bükme. Sevtap Çapçı da tabii ki Türk kahvesi. Bu ikramların üzerine bol köpüklü kahve iyi gider demiş. Cebeli Tarık şey demiş. Bir aşçı da benden isimli güzel bir kabak tatlısı yapmıştı. Barnaklarınızı yerdiniz diye. Kemal Kavlak. Bayramda bile ikram edilirdi. Uzun sigara olurdum çeşit çeşit diyerek. O eski geleneğimizi yaşatmış. Sade Türk kahvesinin yanında bir bardak soğuk suyun içindeki sakız reçeli demiş Nurşah Hanım. Mr. Kaya. İzzeti ikram olurdum. Böyle soruya böyle cevap demiş. Seda tokat Ünal. Gibi cevap vermiş vallahi evet. Bir sürahi margarita demiş. Aydın Aslan Aspava'da uzun özel portakal bir sigara soğuk ikramı, evet, demiş. Bahar Akçura, badem ezmesi, lohusa şerbeti ya da kuru yemiş kuru meyve tabağı. Bak lohusa şerbeti. Ya Oktay, şu lohusa şerbetini getirmedin ablanın. Lohusa şerbeti valla ben ilk defa yani 3 tane çocukları var. Üçüncüsünde benim içme fırsatım oldu. Çok güzel bir şey. Tarçın gibi bir şey şerbeti değil mi o? Evet. Tarçınlı marçınlı bir şey mi o? Tarçın da var galiba içinde ama bir de şey var esas. Alkol var mı içinde? Yok canım. Hayır, alkol hayır canım yok içinde. İstersek de mesela biz cebimizden bir parça böyle bir vodka. Şey var. Ne? Alkolik dayı şan olabilirsin. Fıstığı, şan fıstığı var içinde. Tolga Han Bey çok enteresan bir ikram haline getirmiş kendine. O son tekila. Aa. Ama ha, kötü anılan birisi olur olur. Yolluk, yani yolluk çok falan deseydi. Çok güzeldi ya falan, iyiydi abi, o son tekileyi içmeyecektik gibi bir duruma sokuyor. Aslında şey ne derler, kötü anılan bir adam. Yani evet, eğlendiriyor eğlendiriyor. Tam gider ayak bir lafını sokan adam gibi bir şey. Seyik Orumuzlu dinleyicimiz de anneanne kurabiyesi demiş. Nasıl, un kurabiyesi mi demek o? Daha yoğun oluyor. Yok, ya. Anneanne böyle kurabiyesi sert. Yani hiç böyle günümüzün katır şeylerine benzemeyen, kurabiyelerine benzemeyen. Lezzetli, genelde portakallı. Tarihten gelen bir. Tarihten gelen lezzet, evet, aynen. Günaydın efendim. Günaydın, döndüm. Ha Elif Hanım. Elif Hanım. Ne oldu, anlatın bir Allah aşkına. Yayını kapatıyorduk vallahi derdimizden. Ya polis gördüm ama Allah'tan yani ucuz atlattı. O sizi görmedi. O beni görmedi. Evet. Aman iyi geçmiş öyle olsun. Durumlarda bizi şey yapabilirsiniz yani. Yapmadım. Bu şerefsizler yüzünden şey yapıyordum falan, beni aradılar diye. Alıyorum, kabul ediyorlar. Tabii tabii, şey diyeceğiz biz zaten orada. Biz acil bir vaka şey yapacağız. Siz ne iş yapıyordunuz Elif Hanım? Ben yogaya gidiyorum şu anda. İş olarak evet, yoga mı yapıyorsunuz? Evet ya, süper değil mi? Ya güzel, bence çok güzel. Acil bir yoga kitlenmesi yaşadık. Bir iki kişi bir hareket deniyorduk. Su dökmeye geliyor diye. Şey tamam. Peki Elif Hanım, ne olmak isterdiniz ikram olarak? Aslında çikolatalı sufle olmak istiyordum ama sonra duydum ki birisi daha olmak istiyor. Evet, söylendi o. Sonra lohusa şerbeti çok güzel. Onu da düşündüm ama o da söylenmiş. Evet maalesef. Söylenmeyen bir siz şey. Siz işte yani biraz daha tenha bir yoldan gitseydiniz hepsini evet söylerdiniz. Yoga'da bir ikram falan yok mu İzzet ikram? Bu arada yanağınıza çok yapıştırıyorsunuz galiba telefonu. Olmaz mı, var tabii. Ha. Ne var başka? Yoga çayı alayım. Yoga çayı. Yoga çayı. Yoga çayı ne? Yeşil çay mı? Yoga ya çayı. Tatsız susuz çay işte. Ama Elif Hanım neyse, son dakikada söyledi. Belliydi ama sürekli basıyor. Yanağına yana, basıyor. Yanağı ön planda ya olmak konuşurken istiyor. Yoga yapıyor, basıyor. Ya da arabayı iki el kullanmaya da omuzuyla mı sıkıştırdı? Nasıl oldu? Yani Elif Hanım'ın omuzları da maşallah var. Ne zaman iyi olduğunu öğrendik yani. Evet, yoga çayını da ekledik listemize. Abi yoga yaptığı için bayağı şey. Değiştirme hakkımız var mı? Ben sakallı hayır olarak kaldım mı ya? Sen hayatın en sakallı havalı olduğunu düşündüğüm şey en yaman oldu bir anda. Dinleyicilerim sen gelen bundan şey birkaç hafta önce konuşurken de sakal dedin ya. Bugün teyitlendi artık. Teyit mi? Teyitlendi. Bugün teyitlendi. Ne teyit meyit ya. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Çetin ben. Çetin Bey hoş geldiniz. Buyurun, dinliyoruz sizi. Hoş bulduk. İkramlardan bahsediyorum galiba, bilmiyorum söylendi mi ama nane likörü olmayı isterdim sanırım. Allah Allah, herkese de bir likör sevdası. Niye muz değil de nane, biraz açıklar mısınız? Ferahlık bir ferahlık olsun mu? Muz değil de nane, bilmiyorum yani. Sanırım kendimi naneye daha çok yakın hissediyorum. Ana kokusudur diyorsunuz. Anacı çıktı Çetin'de, evet. Veya ne bileyim, naneyi daha çok seviyorum. O da olabilir. Olabilir. Muz yani sevmiyor musunuz? Kendime büyük bir ihtimalle nane likörü ikram edilmesini isterdim. O yüzden naneyi seçtim. Siz ikram ediyor musunuz gelene gidene? Gelene gidene. Olsa ikram bile etmezdim. Hepsini ben içerdim galiba. Hayır, öyle en son ne zaman nane likörü içtiniz ya, ben hatırlamıyorum bile. En son yok canım, o kadar da değil de bir iki sene önce. İki sene önce o son bardağı içmeyecektiniz işte bu nane liköründe. Vallahi yani, tebrik ediyoruz. Çok teşekkürler Bey. Efendim, görüşmek üzere. Bu arada bir şey sorsam. Buyurun. Sanırım içinizde bir meteoroloji mühendisi vardır. Evet buyurun, benim. Evet. Şu biraz önceki şu hani işte sıcak havadaki harareti alan sıcak çayla ilgili. Evet. Benim aklıma bir şey takıldı ama. Buyurun. Orada asıl mesele, mühim mesele entalpi değil miydi? Ve hani şu güneşe bırakılan hani. Desti mi? Testinin üzerine ıslak bez konunca da hani buharlaşmadan dolayı. Evet efendim, evet, doğru. Evet. Diye değil mi o? Entalpidir, evet, doğru. Entalpidir. Çetin Bey vallahi doğru, tebrik ederim. Ya ediniz. Biz bilimsel konuşamıyoruz yani, kusura bakmayın. Ben. Tamam, odur da sizi sanırım destekleyemeyeceğim. Yani sıcak havada. Ya yok, alakası yok. Bizde alakası olduğundan değil. Değil tabii canım. zaman sorun yok. Elinize kolay gelsin. Desteklenmek isteyenler entalpiyi bir araştırsınlar. Entalpi neymiş? Nasıl olurmuş? Ona bak baksınlar. Yani biz onu zaten desteklemek istedik. Bir örnek olsun diye verdik. Efendim bilimsel hata yaptık. Çok, çok teşekkürler efendim. Saygılar, sevgiler. Güle güle Çetin Bey. Bu arada Çanlı Çetin Bey'le gülüyoruz, eğleniyoruz. Komik mesajlar geliyor, gülüyoruz ama işin tadı kaçmaya başladı. Ne oldu ya? Serhan Sarı da kanttan daha güzel ikram olur mu demiş. Kant dediği anda şu anda. Ben yani sabah dedim ama kant da olabilir, efervesan da olabilir. Çünkü efervesan bulamadığında en güzel içecek kantmıştı. Kant demedin Fahir, sabah ne? Hayır, sabahleyin o baş ağrısına maş ağrısına kant iyi gelir, mide bulantısı. Kant ya, dediğimiz tadımız anda, kaçtı şu anda. Yayının bütün tadı kaçtı. Hakikaten güzel. Nereden nereye? Buzlu bademlerden kanta bir düşüş. Kantı da bilmediğimiz bir dünya. Hala karar veremedik. Sıcak mı içilir, soğuk mu içilir? Bugün toplantımız var ya. Orada arkadaş geliyor, çay kahve ne alırsınız? Kant diyelim mi? Tamam. Bakalım nasıl getirecek. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özlem ben. Özlem Hanım buyurun. Ben kestane şekeri olurdum. Ama böyle blok halde olanlardan mı yoksa şey olanlardan mı? Ezme gibi. Ezme gibi olanlardan. Ya ezmeler zaten geri kalanlardan oluşturulup satılan şeyler. Ben blok halinde olanlardan olurdum. O zaman blok özlem diye buraya hemen. Olur. Blokaj kestane şekeri. Tamam. Siz Bursalılıklar mı sizde Özlem Hanım? Var, daha önce görüşmüştük. Ben Kütahya, Adana, Bursa ve Ankara çemberinde yaşayan bir insanım. Şöyle bir bakıyorum, çember oluşturuyor mu? Evet. Evet var. Yani her gelen mutlaka getiriyor. Ama bunun bir de tazesi olması lazım. Yani kestane şekeri çünkü bir anda çıkması lazım ortaya. Yani şu mevsimdekiler aslında hani daha taze oluyor. Evet, bu senenin mahsulü. Kışa doğru ya da kışın yedikleriniz taze olmuyorlar bir sezon öncesinden. Evet. Bunu da öğrendiğimiz iyi oldu ya. Kestane şekeri baharda mı güzeli var piyasada? Tabii ki. Peki efendim, çok teşekkürler, görüşmek üzere. Rica ediyorum, hoşçakalın. Çok güzel bir şekeri de Özlem Hanım. İnsanın içini baymayan tatlılardan biri. Nasıl baymayan? Ye bakayım 10 tane, içini mi bayıyor, nereni bayıyor? Kestanenin kendisi sası ya. Ha. O şekeri biraz emiyor hani, aynı şekeri başka şeye koysan midenin suyunu alır. Ama yine de kestane şekeriyle zehiri ayıran şey dozmuştu diye bir laf var. Ben biliyorum öyle bir şey oldu. Günaydın efendim, kimle görüşüyoruz? Merhabalar, ben Tuğba. Tuğba Hanım hoş geldiniz. Bizi fırçalayacak gibisiniz Tuğba Hanım. Hakikaten ya. Sert girdiniz. Nasıl sert mi girdim? Pardon ya, yürüyorum böyle. Estağfurullah. Labali bir yayıncılık vardı, ağırlığımı koyayım diye mi düşündünüz? Duyamıyorum ki, biraz önce otostop çektim. Almadılar mı? Şimdi yürüyordum, aldılar Allah'tan. O arabada sizi dinleyebildim, şimdi de yürüyorum. İyi yaptınız. O yüzden bilmiyorum en son ne durumdaydı. Arabadan indikten sonra aradınız yani bizi. Evet. Aa bir dakika, siz şimdi kulaklıkla dinliyordunuz, bindiğiniz arabada devam mı etti, nasıl oldu? Yoksa yok, kulaklıkla dinlemiyordum. Arabaya bindim, arabada dinliyorduk. Sonra ben arabadan indim. Nasıl? Arayım var. Nasıldı araba süren kişi, ha ha ha diye gülüyor muydu yoksa ne saçma konu ya falan filan mı diyordu? Yok ya, gayet iyiydi. Hatta birkaç önceki konuşmacıda sanırım kulağımla işte omuz arasında şey yaptı falan demişti. Evet. Onunla ilgili yorum falan yaptılar. Gayet eğleniyorlardı. Ne dediler? Ne dediler? Gerizekalı bunlar mı? Hayır. Keşke sağ çekseydi dediler. Keşke. O yapılabilecek en akıllıca yorum. Gerçekten. Tuğba Hanım. Bizim için bir şey dediler mi Tuğba Hanım? Gerçekten ya çok doğru bir yorum. Soruyu tekrarlamanızı isteyebilir miyim bu arada? Bir ikram olsanız içecek mi? Hayır. İkram olsanız ne olurdunuz? Tatlı tuzlu içecek, yiyecek. Ha, süper. Türk kahvesi denildi mi? Türk kahvesi. Denildi ama kaç önemli. Sizin karakterinizi sonuçta ortaya koyan şey Türk kahvesi ise diyorsunuz ki ağızda kalan tat Türk kahvesi. Sade mi, şekerli mi? Sade. Sade. Bilen işsin diyor. Çünkü orta kapılmıştı. O yüzden sade Türk kahvesinde Tuğba Hanım'a da. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. İyi günler. Hoşçakalın. O araba hala bizi dinliyorsa arayabilir mi acaba? Neler konuşuyorlar? Elif Hanım Ankara'nın derdi oldu sabah sabah. Birisi trafikte ceza. Yani bizler yandık. Başkaları da yanmıştır ceza yedi mi yemedi mi diye. Evet. Öbür kısmı Ankara'nın şu anda. Orada sağ çekecekti. Hayır efendim, orada böyle bir eliyle tutacaktı. Diğer eliyle şey yapacaktı falan diye yorumlar yapılıyor. Elif Hanım'ın hakikaten. O yogada zihnini boşaltırken herkesin zihni şu anda Elif Hanım'ın telefon görüşmesiyle meşgul. Bu arada ben çok net kararımı verdim. Ben hiçbir şey söylemedim. Hiç de siz de sormuyorsunuz ne olmak istiyorsun diye. Çünkü vaktimiz de az olduğundan Fahir. Uzun uzadıya anlatmayacağım. Zengin karması. Kuru yemiş mi? Evet. Zengin karması. Evet. Marka aslında verebilirdim ama onun niye zengin markası ya? Karması. Toplama yapacaksın onu Fahir. Hay zengin karması dediğin şey bir marka var Oktay'cığım. Yemin ediyorum yıllardır. Ü'yle başlayan marka mı? Hayır, Ü'yle başlayan. T'yle başlayan mı? Evet, Oktay doğru cevap. Ya. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben nasılsınız? Kimsiniz? Cem ben. Hatasını kabul edip de özür dileyen vardı ya. Estağfurullah, ne demek Cem Bey? Neydi yani? Cem Bey'in hatası ya? Esas özür dilediğim için şimdi senin ben şüphe duyuyorum. Neydi Cem Bey hatanız sizin? Biz hatırlamıyoruz. Neyse o zaman boş verin. Ben rakının yanındaki güzel beyaz peynir mezesi olmak isterdim. Ne mezesi? Rakının yanında... sohbet mezesi olmak isterdim. Sohbet mezesi. Sohbet. Evet. Bir meze olsaydım diyor, sohbet olurdum diyor. Peki Cem Bey, o zaman şöyle meze olarak sohbet diyorsunuz. Evet, sohbet. Yani. Ama bir tane seçin canım, orada bir en azından deniz börülcesi falan olun. Ne bileyim beyaz peynir olun, asil olur diyorsunuz ya da ne bileyim biraz havalı kabun olun falan yani. Valla ben rakıyı mezesiz de içebiliyorum ancak... Beyaz leblebi yazdım size, beyaz leblebi. Tamam. Peki sohbet mezesi mi yoksa cila mı? Sohbet mezesi. Sohbet çok mezesi. Çok tutarlılığıyla sabah hepimizi etkiledi. Çok teşekkürler Cem Bey. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bu arada Sami Samet Özkan. Evet. En kalite karışık çerez demiş. Senin gibi Fahir. Zengin karması. Twitter yorumlarına bakalım. Erdem Durgut. Zeytinyağlı enginar dolması demiş. Kurban olurum o Erdem Bey'e. Yani hakikaten tebrik ediyorum. Kerem benim. Aslan'dan değişik açılım. O zaman ben de tütün kolonyası diyorum demiş. Aa, kolonya da çok ikram. Güzel ya. Yani yalnız şimdi... şey diyeceğim, tütün kolonyası evet çok nostaljiktir, çok hoştur da yepyeni kolonyalar çıkmış. Aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim. Şişesine tonla para veriyorsun. Her damlasını deviyor arkadaş. Hakikaten şimdi yine firma ismi veremeyeceğim ama 2-3 çeşit son derece havalı şeyleri var. Niye buradan bakıyorsun? Firma ismi veremeden reklam yapma çabasınıza saygıyla izliyoruz. Bir günde firma ismi verdiğimiz bir program yapalım. Evet ya. Sırf başlanacağı firma ismi. Yemin ediyorum otokontrolden içim bulandı artık ya. Mehmet Fırat Ant, ya günü geçmiş çikolata ya da lavanta kolonyası olabilirim demiş. Dondurmalı irmik helvası hem de kebaptan sonra demiş Yiğitşen. Ve bakalım başka neler var. Anneanne kurabiyesi, onu okumuştuk zaten. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Artı büyük art niyet. Artı büyük art niyet. Twitter rumuzumuzla mı katılıyorsunuz? Süpermiş. Peki Barış. Ben hemen söyleyip işe dönmem gerekiyor. Ne işle uğraşıyorsunuz Barış Bey? Bir defa ettiniz şimdi sizi işe dönmeniz için biraz tutmak. Bir de havalı bir iş söyleyin lütfen. Grafik tasarımcıyım. Siz kendi kendinizin patron değil misiniz grafik tasarımcı olarak? Hayır değilim. Ne çizeceksiniz Barış Bey? Efendim? Ne çiziyorsunuz şu an? Ne üstünde çalışıyorsunuz? Özel bir şirkette, özel bir kurumda. Tamam, neyi çiziyorsunuz ama? Yani en ne son tasarlıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz şu anda grafik tasarım adına? Arayüz tasarımları yapıyorum. Arayüz tasarımı. Neyse evet. Barış Bey, hemen cevabınızı alalım, biz de işe döneceğiz çünkü. Siz telefonunuzu kapattıktan sonra nedir cevabınız? Ben ikram olarak Pötübör bisküvi arasında konulmuş lokum ikisi birlikte biskevit oluyor. Ondan olmak istedim. Biskeviti de buraya şey yapıyoruz. Biskevit. Aslında bu da önemli bir şey. İkram biçimi. Şimdi bütün bu ikramlar hazır ya. Evet. Biraz da böyle malzemeyi sunup insanın kendi kendini hazırlamasını teşvik eden biraz daha katılımcı ikramlar olarak biskeviti de buraya. Peki Barış Bey, hiç küçükken annenize gidip anne benim niye biskevitim yok diye bağırdınız mı? Tüm insanlar gibi ben de söyledim tabii, tüm çocuklar gibi benim neden reklamları izleyip neden bisikletim yok dedim. Yok, peki Barış Bey nerelisiniz siz aslan? Aslan Çorumluyum. Çorumlusunuz. Hmm. Yani gerçekten var mı diye soracaktık da varmış ama herhalde. Orada da. Siz de yeni mi öğrendiniz yoksa biliyor muydunuz bu bisikleti? Ben yeni öğrendim, yok. Peki çok efendim. Hoşuma gitti. Çok teşekkürler efendim, görüşmek üzere diyelim. Hoş reklamlarla olun. Coşalım sevgili sanatseverler. Gagalıyor. Modern sabahların son dakikaları sevgili dinleyiciler. Bir son dakika gelişmesi yaşandı radyomuzda. Onun sesini uzun zamandır duymuyordunuz ama bunun geçerli bir sebebi vardı. Zaten bir veda programıyla askere gitmişti. Bora Ünç bu sabah yayınımıza geldi. Pırıl pırıl bir yüz, kısacık saçlarla gencecik bir adam olarak geldi karşımıza ve kelimenin tam anlamıyla zımba gibi. Şu anda tabii stüdyonun biraz havasını unutmuş. Daha doğrusu mantıklı bir insan olarak bir stüdyoya giriyorsa mikrofonlar takılı duruyor. İnsanın mikrofon kablosunu kendisinin takmaması gerektiğini düşünüyor. Sen yokken çok şey değişti bu arada. Anlat bakalım. daha galiba bu heyecanı tam olarak yaşamaya hazır değilmişim şu anda. Böyle konuştuğum zaman kendi kendimize konuşmadığımızın farkında olmak bile garip geliyor yani. Nasıl yani? Yok, kendi kendimize konuşuyoruz. sen gittikten sonra radyoculuk anlayışı çok değişti. Yani başkaları da mı dinliyor bu yayını diye düşünmüyor değilim yani. Hatta biraz da dilim damağım kurdu şu an. Bence başkalarının dinlediğini düşün. Koğuş'taki arkadaşlarınla konuşur gibi konuşmaz. Ama Koğuş'taki arkadaşlarımla konuşma tarzımda burada konuşursam hani... Olmaz. O zaman şimdi son dakikalarımız, hoş geldin diyelim sana bir. Hoş bulduk. Bugünün şerifine cücelerimizi Bora mı tekmele sadece? Bora tekmelesin. Evet. Seni böyle uli bir görev için davet ettik buraya Boracığım. Seçim cücelerimizden birini artık hangisi çıkarsa onu tekmeleyerek şanslı dinleyicimizi öğrenme şansına sahip olacağız. Ve bugün yani bu sadece o cüceleri biz tekmeleyebiliyorduk. Hatta Ege'nin de tekmelediğini hatırlamıyorum bile. Ege bile sen yokken bir kere tekmeledi. Bir kere tekmeledi. bu bizden sonra bir ilk olacak. Sen de tekmeleme şansına sahip olacaksın. Heyecanlı mısın Bora? Çok heyecanlıyım ama ne yapacağımı bir öğrensin. Daha önce seçim cücesi tekmeledi mi daha önce? Hayır, tekmeledi. Çok kolay. Biz bir takım operasyonlardan, işlemlerden sonra bir seçim cücesi çıkacak. Çağıracağız. Ve sen de onu tekmeleyerek ismi öğreneceksin. Şimdi tabii cüceler de burada olmadığı için seçim cüceleri daha doğrusu. Ben istersen burada olmadığı için Ege çağırsın. Kafasında bir şey canlanmıyor olabilir Bora'nın. O yüzden biraz sonra daha netleşecek. İsterseniz... Ege'cim çağırır mısın? Hayır. Hepsini çağırmıyoruz. Telefon ediyoruz sen en son çıkan. Sen bir renk söyle. Kırmızı. Kırmızı. Kommen Sie bitte rein. Geldi. Kırmızı güze geldi. Hoş korkma. Geldin. Bunlar ufak Gartensberg'ler. Evet, bu arada dinleyicilerimizin hepsinin telefonu bizde yok. İsmini yayından duyanlar lütfen bizi arasınlar. Davetiyelerini nasıl alacaklar konusunda ayrıntılı bilgiyi oradan edinebilirler diyelim. Ve isterseniz artık Bora'nın şöyle sağlam bir asker tekmesini hep birlikte izleyelim. Evet. Şöyle bu tarafa bugün, gel. Bugün işlemi kısa tutuyoruz. Evet. Yalnız ağzına vurma çünkü dediği anlaşılıyor o zaman. Acıyor. Evet, bir de acıyormuş. Tamam. Yani böyle acımasın. Biraz omzuna doğru bak, şu bölgeye doğru. Tamam, omzuna doğru vuruyorum o zaman. Tamam, vur. Olmadı tamam, ya. Olmadı. Yavaş mı? Sağlam vur ya. Oğlum beraber mi? Oğlum sıkı vur bak. Fahir bir sen cüce yokken bir göstersene. Oğlum bak böyle. Cüceler... Böyle sağlam vur yani. Oğlum Oktay'a niye vuruyor? Cüceye vuruyor. Benim sandalyeme niye vuruyorsun ya? Cüce sekti Oktay'a çarptı ya. Bir ağzına vurma dediği anlaşılmıyor çünkü. Evet. Evet. Kom. Kaçtı. Vur Bora. Dur bir dakika. Dur bir cüce. Bir dakika dur. Kaçtı. Dur. Şapkası uçtu ya, şapkası. Ya tabii taktı seçim ne? Cücesi de şaşırdı. Kim bu adam diye ya. Yeni geldi. Yeni gel. Askerden yeni döndü. Vur o zaman. Aha. Ne? Bir şey söyledi. Bir daha vur. Melis dedi galiba. Deniz dedi gibi geldi. Melis diye bir dinleyicimiz var mı? Yok o zaman Deniz demiş. Deniz demiş. Deniz Bey. Miravan. Ha, Deniz Bey tebrik ediyoruz o zaman. Ve ya da Merivan. Hatırlatıyoruz bize ulaşması ve davetiyelerine Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşme paketini nasıl alacağını öğrenmesi gerekiyor. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında Modern Sabahlar'da buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Radyo OTTÜ'de en yenilerle tazelenmeye hazırlanın. En yeni şarkılar ve bu şarkılara dair bilgiler. Müzik ve eğlence dünyasından son gelişmeler. Ünlüler dünyasından taze dedikodular. Kısacası müziğin en genç hali. Radyo OTTÜ'de günün en genç dakikaları. Genç Melodi. Genç Melodi, pazartesi perşembe arası 17'de Radyo OTTÜ'de. Genç Melodi. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.